أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب فلانا باب ما يجب منه الوضوء والغسل أمير سالالا فيه كتابي من سبنا كرام غبارف من ابن أبي زيد الخيرواني أغباب فلانا ما يجب منه الوضوء والغسل فمن بين ناي سرى أبي واجب إذا سلجيتا وانا با واجب أفنا إذا جنباكو أمو أبابو دي قرنانا على كان أندم أفوتو جمانا لقا فهم يدما يجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء أبمنا أقول ويجب طهر بما ذكرنا أبمنا أيفهمون فأنتمنا أكممنا ولا نتمنى وننا فنو فروقنا بواجبيا كفنو ليسرا إكانا سانيا ودج من خروج الماء دافك للذة نجيب رام غمنا أبمنا جي من يغن يوني ينكبو أبمنا دمو فنائي إنفو مانيو no bara mugo mina kan asaniya ya ni kanako in nawi o bara mugo mina kitos na wala sawani kuna kai suwala mani bara la ikana ko au ya gazati wal mana bara kitin yana ire fana ni mani bara la ikana ko min rajulin ay maratin akara abora jela sawo abora musula sawo op mana janaba kan ako e kono القطاع الدم الخير نيا اي فوق ني جي بورا مؤمنا جي كان اسانيا جي مي نيو نيو نيو كابا لا ني ماني دي بورا مؤمنا سن ولا ابي نينا جي كان اكو جي كرا تشي جي كان اكو جي كرا مس كان اكو حديث ابي بالا بولو حديث ابي سعيد الخدري انا مسلم واي صحيح ولا قال اقرا ان الماء من الماء ان الماء من الماء ko jibi sura jide no fa o de ko sa ko ni manu borla ma ko no shaga ka fo ni waya manu na bodro basir wa ko innal ma'a minal ma'i ni jibi borla tara yo ko jila jibi sura jide no fa ala sa na kina na muslim no kile aflana iri wa wera de no o fana ya dalle no itibana bon maliki ga arsai wona na sunan na li abi daud ani yani صحيح لا علي بن خزيمة أني صحيح وراء ابن هبان غا صحيح لا أبمنا هو حد سائن فنا فنا بايرا بس يالا كران نانا اتبان غا دالا نانا اتبان غا دالا كا جوك مامنا كا اتبان ويلي أغا كتو أسرا اتبان أقول بسرا كبو كنا أقول بسرا كبو كنا كرا لحالا يتغاب نا كرا دون أفو أكمل لحالا منا كرا كوكو كنا ميلا تليا ده kira fata koko ko ye e manga ne ntilara ka wuli kana de kuma na muso de tuwe lana tilara ka wuli kana don ala kara sala ka fa e ko arsa na ira la suyo e warma ayra ni ra wodi ni mo mi jara muso fe hal ni jima bo ni la wara fla ma ra yona dron ko ko le wajibi awde fo itibani la wara ka fo o fana wara ka fo ma ga nyona ma ke hal ni jima bila fana re ma ga nyona dron ma nana to se ga jana ba ko amu famia ni konnan donc jibora wo jima bo walma hali wille ro ko fe tlalo ko fe wille ga bo muso ga ni jibora dro lo jara ba ko ni ni fe awin qita'i dam al hay walma ni muso ga la da basi tigara fana kan a ko awin istikhara ina fo ko ma na no yi wa tazilu nisaa fil mahid aga ma wo muso la jamo mahidu ya ni husuma kandi ladabu bawara na akoyoro toyi mamini ladabala bari la dai bana wati na dora muso kanga janaba ko awul istihara wal mani istihara bara mo mina fana ale ga fara ka ga janaba ko ngo masala ni khilafiya do malki akono malki ara ko do go istihara tigi na akanga janaba ko do ka manga janaba ko do ga ga janaba imam baji da ko mutakala ka ga janaba ko muso ni istihara bara sara jmai bam bara basi tuntuna na wati bara jene nga sawi rami imam maliki rabbi min ka ore akannu afse ga ko na kulite wajibi me risala ga kuma na chugo ba ira ka fa kulil wajibi fase kulil wajibi fa ne ga jate ay istihada fala me imam maliki ta aka me imam baji de ba ka wa mu ta shara ba ga ka fa kulil wajibi istihada la nga maliki rabbi min hoda akannu wala ma da bi ra ko na mashure me kulite wajibi ala kannu ne ore nana har sa ko na ni musoni sara bala kuma kanin na ka ko na ko ti ga wajibi fase bana de ubashinye na dro abisirji de che na ko na bora la sirji mbalo chena be kula wala ta ma te jana ba kula sama kula ya dro no jarai awin nifas walli musulmina bangi jiri tigara muso jigina do wati mina bashila no tigara fana ka na ko na nasi sarwuti ame yimodo do no bena ka ka ga yimaan ni musulmina bashi bana ni jigirin bashi akana janaba ko kitibe ni nafa kana ko aw bin mami bil hashafati fil farsh wal marani musami je jarafa me aga hadato yani lawrafla duranyo wona dara bana o be kulli wajiba hal min fema bo fasi arsalan nana wala ko wal sai min hadisa bi waraira kala tara ko dama no ciba ma idha jalasa baina shu'ab al-arba kuni mugamin sigira muso siyani simbol nani ni nyoche summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl ukmana mahara la tafadra kulli wajibiya un lawra mana ma jona dran kulli wajibiya ni arsa nana ahmar ka kitab la musnad an bukhari an muslim anana ulu garaje na kwana wa in lam yusil hal ni la wajima bo hal ni fema bo magadwana fa na fo iza iltaka alkhitanani faqad wajaba alghusl wa riwa fa nabi ni ne ga tega da fulan ma ran yona ko mana ko le be wajibi ya fa sai ce sigra ne ga ko ra musu sigra ne ga ko ra ko sa ko ne ga tega da fulan ko ba ra ka fa ko le wajibi ya o ba ni jima bo fa ntola o mana ce a duguli laura musu ga laura ko nana yujibul ghusl abe koli wajiba bokan ni lawra fula ma wara nyona dro chenu musu abe koli wajiba ku fula bara jinga obe kana janaba ko hal ni jima ba fula shi labu janaba ko wa yujibul hadda abe hadu fana wajiba ni ma wi sala ni wal musoro wal ma ali wal musata musoro dro idu musote ni musote lawra fula amna lawra ma wara nyona hal ni fama ba fula shi la hal ni tima manu ma bodra harbe bala lawra ma ga yona be hadu wajibiya ko mana afla gara jere na kene musa gara jere sabana sabana wajibu sadaqa abu furna fulu fana wajibiya yembu ko tinda ma mana sisa muso jini ma wali ujana nae shero bala fe gara jere kara ma furna fulu masara ko mana muso iya isa yake be jafa lawra ma ga yona halli fe ma bo halli fe ma bo kosa fa ni go kibo o fuda bla furna fole be wajira be dama parce que im im mara la wara la furna fole wajaba sarai parce que ni furna fole te adunjana jana ga mara la da ga furna fole fana wajiba ka da ka muso tai ka so ne muso ma mena ka furna fole sara wa furna fole re ma sara be nera ka ma sara foro ni fe ma ta ma ni yon che ni bora tlanche be di ma tlanche be to muso bulo ngani mara la halli sama batara wa kuma na furna fole be be ka muso tai fote se ngutu ni hasbi ustawshin ubma na chem sen basa ala madle ka furu musen fara madle ka furu mogoma usima furu ga huna na bo nyogo na fe ka be musen furu lant munu nyogo cha dron ma nyogo na kral ni jima bo ubma na no furu da gara hal na so muso kuma do foro abe jate ku be de la ka furu ga ba ko be jate furu ga le nya da furu ga le nya boga ma nyogo na ko fe hal na da gara tomi jona na o yo la chabu mbutu ni mamene ka tro futu se bala klogera no fe tro parce que amena kama suindi kama era dama abta woro do bo kafro ga magara do kafro ko fokaya bla kafro da bla do na be jete ko mo jula kafro ok mana na jela ke ok mana mi nga ke che mo fulu no kidi bula ka no fare e ka nga ma ko non de na kera de akwa na kera funa fula ni fula funa fula be di يحيد المطلقة صلاة. قد ما مسلم فرصة راسية سبا. بدل مسلم فرصة راسية سبا. هذا دعائي. فغفر تورما. وغفر الكفر أبسك الدعائي سيسان. قد ما فلا تورما نو دراك. لو رأى مغرانا ونا هل لجيما بو جينا دران. قد ما نو فرو وراك رابي دعا تكوري. أبي دعا تكوري. للذي طلقه. قد ما جميع فرصة أبسك الدعائي. metane na furula chawara mani bilama temono gonunu nyoache ni furu sarati daga ache korai muso siza furu sara chemya furu sa furu sa go sara aharam yarama obmane chawara furu tane bilama temono nyoache na tara dola kabo fe ma temono nyoache ate daga che che che folai mene se to nyoache ali jima bo chara daga be daga che folai sisa kra ga wat na nyondere dilla ka ke nemono chiba ma muso ro che a furu sa siya saba atara kata furu chawara ma me chakora ne gatu mala kuma daga sin chakora ma ko tsira kai pasu ga furu sabo sabo da fara atara furu che che chemi ma ke da mara dora katla ga ya furu sa kana fa rasul ko alaba sai ga chakora ma rasul ya ga ma fa atara furu ma fa ma ta mun ga che atara ke wala sa che do ga da ala tara ko ite bo ni furu la fo che fa la yemi dimi ne na fo fa na fa ko jona de ne ne ore ba ra ka ba kidu na furu la ni fuma ta ma jaima da furla don ko ko to don ko ma ga ma ta ni ga da wara ga ma ga da ma wara ka fafi da furla ko na bisa ga sin yi e cha kora basiso wa yaji hajja mo o ga da hiji fana kiye ma ma hiji ko na sa gara mu se sai la wa ma bon ma ga na dran kera aga hiji chena wa yaji da sauha aba su fana kiye aba su fana kiye wa ida ratil mar'u qasatal bayda abo tukula fani muso mi kasal bayda ya kasal bayda ya jine jijema ni muso ga lagab na ba nasara bayra jijema na bebo ode tukula kasa al bayda ni muso yo ye dira wabara kapta ga lagab na hali o kasal bayda ko ga ni jiwera bora bi ote laday hali jiwera bora inafo yirwara nana budawda kono sunanna aisha ka kumana kunna lana udu sufra wal kudra bara tuhu du shay'an ko ji durule an ji ndaram goma no tum bara on so la kala ka wa la sanya kele wa fe an to jate la dai sana ji wa fe qasa bay da mana bo wakati mana ni ji wara bora ji durule mi se ka bana ko so ko ji klor ni go wal ji ndaram ani ji jama won bora dron ni ji o ji bora ka fe dron te jate la dai bi mana ni musay qasa bay da ya dron ka ba ka la da abana o mana ka ma aka ma ko sisa تطهرت ربما بسانياك ابنو كولي وكذلك ربما نا تيرواتا نانانينا ابي مواتا كنا امام مالك مواتا كنا موام يالا قلي الكما بنا بي الكما عليكو ايامنا يعني عرب بارا وكي عائشة قال جمسوده وديكو كو عائشة تنكرا رضي الله عنها كو مسو ونوسوارو قال لاداب دانينا ube fili ngule min do yere la ka bashi tumena yi ubo bla segin lo kono ka di uga jomuso ma ka ta yira ayishara ako uji ina jen nasro ga la dabana tu woke pasi kuta kiti doma ayishara ba nye doma la kraba a irala ukme uga fili ngule nuru bla katala ukma ni ayishara ya ji jema ma ke fili mina fili ngule na aba fili kuku na pirisi fila kuto fuga ji jema ya wakati mina ni kasa beda wara ka fuku la dabana akumone fo chidi ka chidi nasi a fami muso mena la da sara bara da rokuna jijima da boto ka kasal beda wara ka fola da bana o ko fa ni jiwara bara do te jate la da ibli wa kadalika ila hati tufufa wal madu be ni jalai o ko ra gbe do te kasal beda o ti bolula ara la da ba do do fini wulo mi shira la te foye fini wulo jala na bo aya do ti wo na ka bashi tu na jala na bo ti foye tara o fa na ta ma shega ra ka fa ko la da bana parce que d'autres qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. finikolon min donna ka basi kunbɛ i sira n'a ye foyi foyi ma bɔ a la wali a tilenna n'a ye foyi foyi ma bɔ a la a b'a dɔn k'a fɔ k'a laada banna n'o kɛra dɔrɔn a bɛ jɛnɛba kɔ. tɔtɔ hɔrɔn ti ma kɛ dɛ. o tuma n'o kɛra a b'a yɔrɔ saniya. arahatu baara ye min aw yɔrɔ ye. o kɛra sa o kasaw bɛɛ da walima jufufu nin yera tile kelen wa fɔ bi tile fila kɔfɛ sa o a bɛ jate laada banni ye. aw saati. walima tamasiyɛn b'a la k'a banna o nana ɛri kelen kɔfɛ o b'a la k'a fɔ k'a banna. tamasiyɛn b'a la k'a fɔ laada banna o nana ɛri kelen kɔfɛ o ɛri fila kɔfɛ sa o walima tile kelen kɔfɛ sa o tile fila kɔfɛ sa o o kumana o b'a la k'a fɔ ko laada min tun nana a banna. sunna in a wajɛ a damu. ko nka ni jeli seginna ka na kura ye. awura a ti sufura ta. walima n'a ye sufura ye. aw kudura. walima n'a ye kudura fi ye. tarakati sɔlɛ tɛ. o kumana k'a bɛ seli to yen. n'a jɔra jufufu nana yanni finikolon min bɛ bɔ o jalan bɔra o b'a la k'a fɔ k'a ka laada banna nka ko ni laada seginna ka na kura ye tuguni o kumana a bɛ sɔrɔ ka seli to yen tuguni. o kumana nka min kɔni ye danganiya ye n'o b'a la k'a fɔ a banna pewu hali ni fɛn wɛrɛ nana o kɔfɛ o tɛ laada ye o de ye kasatulu bɛɛ ye daw ye ka d'a kan alisa nana o la n'o kɔni nana dɔrɔn hali ni fɛn min nana o kɔfɛ dɔrɔn o tɛ jate laada ye parce que a saka kuma na kunna lana o don ko dara wa sufura baara tugu de seya saniya kɔfɛ kasa bɛɛ la kɔfɛ ni ji jɛma ubiyɛn ji nɛrɛma bɔra dɔrɔn fɛn mana bɔ o tɛ jate laada ye. sunbali dɔn ko tɛ an yɛrɛ. o kɔfɛ ni basi tigɛra a la wagati min na. iqtasadati wa sallati. o tumana ba ko ka sɔrɔ ka seli. walakin zalika kullu ka dhanbin wahidin fil ida. ko maa ko bɛɛ lajɛlen bɛ jate jeli kelen ye ida kɔnɔna na ale ka faamuya na o bɛ jate jeli kelen ye i n'a fɔ basi nana ka tila ka jɔ kalo kelen kɔnɔ ka tila ka segin ka na tuguni ka tila ka jɔ o tumana ko bɛɛ bɛ jate basi kelen de a joli min kɛra fɔlɔ a b'a kɔ ka seli n'a daminɛna a bɛ tila k'a kɔ ka tila ka seli tuguni n'a daminɛna tuguni o b'a tila k'a kɔ ka seli tuguni ale ka fɔli la sa o bɛɛ lajɛlen bɛ jate basi kelen de n'a sɔrɔ a faamuyana kalo kelen kɔnɔ muso ka laada nana tile fila a jɔra a ye tile fila kɛ a jɔlen tile fila kɔfɛ ka tila ka na ka tila ka taa jɔ tuguni donc o tɛ nakɔ fila ye wa o tumana ale ko sa ko bɛ jate laada kelen de ye mais ale bolo ni fɔlɔ banna i bɛ ko ka seli ni filan daminɛ tila ka seli lajɛ tuguni a bɛ jate laada kelen ye. ɛ waa dɔ nana bukari kɔnɔ hadisu mahala ko dɔ do i b'a la k'a fɔ a tɛ jate kelen ye a bɛ se ka jate fila walima saba yɛrɛ a bɛ bukari kɔnɔ a bɛ se ka jate fila walima saba walima a mana tigɛ tigɛ hakɛ min na dɔrɔn o de waa nana yanni asaru do mɔkufu yanni mɔalaku do. a bila ali la mubashara buhari nana cogoya min na ali tun bɛ kalifa la wagati min na muso dɔ de nana ali fɛ yen ko k'ale cɛ ale furu sa cɛ ale furu sa ale bɛ idasigi la cɛ ka so kɔnɔ komi k'ale ka laada nana siɲɛ saba de kalo kelen kɔnɔ ale ka laada nana fo siɲɛ saba kalo kelen kɔnɔ o tuma na a y'o fɔ min kɛ. cɛ yɛrɛ tɔgɔ bara kɔnɔ cɛ dɔ tun bɛ ali kɛrɛfɛ ali ka karamɔgɔ dɔnnaba tun do ka a bɛ kituw dɔn saba tɛrɛ ma a tun bɛ kituw kalama kojugu ali y'i kanto o cɛ ma k'a ka muso in jaabi a ko ali ma ko e de ye silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ amiri mumin e bɛ ne bila ko ne k'a jaabi ali ko ɔhɔn ne de ye ɔrido di ma e k'a jaabi o tuma na cɛ tɔgɔ tun ye ni ma fili ko wele sidi amadu ni ma fili a ko ali ma a ko muso in ma ko i ye laada fɔlɔ min ye. ka tila ka laada tigɛ ka tila ka filanan daminɛ ka tila k'o tigɛ sabanan daminɛ ka tila k'a tigɛ o tumana a kelen o kelen daminɛ n'a tigɛ wagati i ye danayamuso min b'a kalama n'u b'a kalama i bɛ t'o wele ka na n'o sɔnna ka seera jɔ k'a fɔ fɔlɔ ale bɔra o kalama a n'a banni filanan fana sabanan fana o tumana a bɛ komi i ka yira k'a fɔ an bɛ furu wuli o de b'a la yira k'a fɔ a bɛ jatera damata de a bɛ jatera damata ye cɛ ye nin fɔ min kɛ ka muso jaabi aliyu k'a ma ko ahasan ta ahasan ta ahasan k'e ɲuman kɛ e ɲuman kɛ e ɲuman kɛ de wala k'a fɔ a bɛ jatera damata de mais resalatigi ma mɛ min ka dɔrɔn o bɛɛ bɛ jate kelen de ye madama n'a kɛra kalo kelen kɔnɔna na wala wala. wali istibura. ani istiburaw fana istiburaw ye sisan muso kan ka wagati min sigi. o y'a sɔrɔ k'a ka kɔnɔbara jateminɛ ni kɔnɔ b'a la walima n'a kɔnɔ t'a la laada bɔgɔ kelen bɛ o wasa laada bɔgɔ kelen o bɛ o wasa muso min sisan sisan n'u tun ye jɔnmusow minɛ jadukɛyɔrɔ la u mana dugu min kɛlɛ ka muso minnu sɔrɔ jɔnmuso minnu mana sɔrɔ ni min dira mɔgɔ ma ka fɔ nin ka jɔnmuso ye i man ka teliya ka jɔ a fɛ f'a ka istibaraw kɛ istibaraw kɔrɔ ye jumɛn ye kalo kelen k'a makɔnɔ a ka laada ye u b'a la k'a fɔ k'a kɔnɔma tɛ paseke ni muso kɔnɔma don i y'a kɔnɔma sɔrɔ kɔnɔbara t'e ta ye sariya b'a haramuya ka jɔ a fɛ fo a ka jigin wagati min na riwaya nana o la ko ni mɔgɔ min dara ala la ka da lahara la i kana i ka ji ɲagami ji la ji min t'i ta ye o riwaya bɛ yen fala yasiki zar'ahu maa ghayrihi donc furu min t'i ta ye i kana i ka ji ɲagami a la o riwaya bɛ yen ni mɔgɔ min dara ala la ka da lahara la donc maintenant ala kana kuma o ka muso ninnu ma kɔnɔ kalo kelen n'a ye laada ye o b'a la k'a fɔ ko kɔnɔbara t'a la a bɛ sɔn ka daga ye o de ye sebiraw ye o tuma ni laada bɔra ka tila ka jɔ ka tila ka na ale bolo o bɛɛ bɛ se ka muso ka sebiraw o b'a a kiti dafa. o tuma na min b'a jira k'a fɔ ko jeli fila tɛ kelen ye ni furancɛ jan ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na o de b'a la k'a fɔ jeli fila ko kelenw cɛ kuwa. Fo ka taa se tile seegin ɲɔgɔnna ma o de b'a la k'a fɔ ko jeli fila tɛ kelen ye. Awɔ asarati. Walima tile tan n'o donna o b'a la k'a fɔ ko jeli fila tɛ kelen ye. Faya ko la hayida mutarafa. O tuma na ni tile seegin tile tan donna o b'a la k'a fɔ dɔ in kɛra a dama hayida ye mɛ n'a tɛ tile seegin bɔ dɔrɔn o tuma na o bɛ jate k'a fɔ hayida kelen de tun jɔra a tɔla ka segin ka na kura ye nka n'a kɛra tile seegin ka taa tile tan na o b'a la k'a fɔ ko. N'a kɛra tile seegin tile tan o b'a la k'a fɔ ko dɔ in banna kura wɛrɛ de daminɛ la sisan mɛ n'a ma tile seegin bɔ dɔrɔn tile kelen tile fila tile saba tile naani duuru wɔɔrɔ wolonwula a bɛ jate komi min banna o de tɔ tilara ka segin ka na kura ye. Salamaleku. Ayi salamu. Ni ne y'ale ka kuma ye arajo ye jumɛn sisan. Ale ye sahaba de ye o de ka kuma bɛ ta o de bɛ ta ka tɛmɛ nin ta kan paseke o ye sahaba de ye o ye salafu ye ni ne y'ale ninnu cɛ a bɛ taa fo. Karnu saba ɲɔgɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Man tabada fi hadam. Ko ni jeli kɔntina muso min na jeli bi kana. Balaka bi khamsati ashara yawma. Fo a sera tile tan duuru ɲɔgɔnna ma. Summa hiya mustahada. O tuma ni tile tan duuru tɛmɛna a bɛ jate n'a fɔ bana de b'a la mustahada don. Laada kɔntina kana kana fo ka tile tan duuru se n'a ma jɔ ni dɔ fara tan duuru ka dɔrɔn o tɔ bɛ jate jumɛn ye o ye isiyara ye bana de b'a la. Donc a bɛ ko a bɛ seli. O tuma a b'a yɛrɛ saniya a kɔrɔ a b'a yɛrɛ ko. Wata sun wata sali. A bɛ sun a bɛ seli ni basi min b'a la ni a bɛ se ka sun n'a ye ka seli n'a ye parce que o tɛ laada ye o ye istihada de. Wa ye a tɛ a zɛwutuwa. Wa cɛ yɛrɛ bɛ se ka ja fɛ fana parce que o tɛ jada ye basi min b'a la bana de don. Donc ni yɛrɛ tɛmɛna tile tan duuru kan dɔrɔn o y'a kɛlen bana ye. Wa yi da kɔda damu fasa. O tuma ni muso min bɛ nifaso la bange jeli la n'o ka basi tigɛra. Wa in kɛra kuruba wulat. Hali n'a ka basi tigɛra bange ni wagati yɛrɛ tile fila tile saba kɔfɛ basi labanna sin'a ka jɔ ten. Iktasara ti o tumana ale b'a kɔ a bɛ seli. O tuma nka ni basi seginna wagati min a bɛ tila ka dabila. Ale jiginna tile fila walima tile duuru kɔfɛ muso kan ka tile naani bi naani de ɲɔgɔn sigi basi la mɛ n'a ta kɔ n'a ka jɔ tile fila tile saba kɔfɛ dɔrɔn a b'a kɔ ka seli. Wa in tabada fi hadab. Ko ma ni muso min ka basi yɛrɛ kɔntinena ka tile bi naani kɛ a ma sɔn ka jɔ. Jalasa sitina leila. A bɛ basi in makɔnɔ fo ka se su bi wɔɔrɔ ma bɔ bi naani ka taa fɔ bi wɔɔrɔ la sisan. Sunafuta salat. O tuma n'a sera bi wɔɔrɔ ma tuma min na n'a ma jɔ a b'a kɔ. Wa kɛra ten mustahada. A bɛ jate n'a fɔ basi in b'a la bana don nin faso tɛ tuguni a bɛ kɛ bana ye. A ye bi naani tɛmɛ fo kana se bi wɔɔrɔ ma a ma sɔn ka jɔ. O tuma o kɔrɔ ye. Wulada fɛ bange ni jeli tɛ tuguni bana de don a b'a fɔ a bɛ seli. Tusali wata sun. O tuma na o muso nasɔn a bɛ seli a bɛ sun. Watu tahu. Wa cɛ yɛrɛ bɛ se ka ja fɛ ka to basi in na paseke ni fasu tɛ tuguni o bɛ jate yaani bana de ye n'o ye istihada ye. O la an bɛ babu min na babu nin banna an bɛna babu kura wɛrɛ ta. Ayi ni fasu ye tile bi naani de ye ka taa bi naani ala kuwa min bɛ fara a kan sisan ka taa kɛ sariya malikɛw de kɛ bi wɔɔrɔ ye malikɛw b'a kan k'a fɔ bi naani don mɛ ni a ma jɔ n'a ma jɔ olu bɛ taa n'a fɔ u ye a tɔgɔ ye di hayida dangɛ tan duuru ye no to na ga istihada do we ri fana dan le bi wora de me a shara ira ira bi nan ni na to mun ga kuma ma ko mun ga sa aka na jo yan na bi wora da fa amana jo fe sa na sa bi jate ni fa sai halsa me na bi wora kon de passer dran o ko na kon ni fa so go ta tu ni barade do ala ini wode ni muso diga na sa ni bangajol tigara semaine de l'année hmm ko bsega a bsega ay jete gafe passer sa taron namne asaro de bala awo sa wakedo usman bin mali bin mazun mara bin menedo ay o te tabla as ko so on de yisa ko sa ni muso mi sisani abe ajigina doga passer bsega jo jona ka so ke binani madafa naga passé jora ke duru be dokh ngelo ma fe obiya le mu gara ko fe ya le chef se ga ja so wa ale ba ni na le ode chem ma na ja fe fo ke bu na ni ngate na passé abul as salafu dara a jo na wo soro ale mu so jigina ni nya e ni la otar la na yoro mi ra ka de o te ngono sisan ale ni la otar ko no ale mu so re na na kana la ni na fe ga passé jole basi jole ngwa fe wa tro kle bi nana ma dafa basi ko na ba jo ko muso ma ko sharai wati min burga ko kle bi nana ma so la se muso ma bo don no ila mi fara ku mi fara basi inte kwa basi inte basi inte akunte kle bi nana ko rate basi ko e basi ko ta ku basi mun na kle bi nana ga kinya da ma ku re ba ti ju goro o ku yi mai muso de wono nugu di de wala jil darbe tiga de wono nugu ina jil darbe tiga la jilin ci kena ta le tebu na ma dafa akuno de na te basu gote jara fe ka suru masu dara ba mu yi ta be diga la be diga la ci ka fo ita la awo mhm ab se ka silawo mhm ha ناتو منو قادر اقدر استعاده يا هون بابو طهارت الماء ني بابو كوارا ني كما مين هو دي جيو نا سانو جيو نا سانو اها والثوب اني شلي منو كان اساني اني سلمي كانا اي والبقعات اني سلي يرو كان اساني اتوا من ابي سلي يرو ميرا لاكو وما جزيء من اللباس اني شلي مين مي مو واساني سي كاسين ناي وبر ابن افوني بابو كريم نيو كان في جي سانوما فيني سانوما yɔrɔ sanuma ani fini min ni mɔgɔ kan ka seli n'a ye sariya bɛ jɛni min seli ye a b'a fɛ ka nin bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ. walimusali yura jira kɔfɔ. o bana ko ko seli la k'a bɛ k'a ma de gindo mɔgɔ min bɛ seli la a bɛ komi ni ala de bɛ ɛrɛ wɛrɛ ni ala bɛ ɲɔgɔn ɲɛna seli k'i ti o de a nana halisa la i na a da kun iza kana fi sɔlati fa i na ko yura jira ba nana de wara ti. kuna dola kale me silla kabe na ko ani arade be nyoyela fala yabsukanna baina yadayhi wala an yaminihi wala libe dajitu kana tu kinin fe kana tu nyefe ni hada sai hadithun muttafaqun alayhi na bukhari muslim da ko do ni me silla be na fo ni arade be nyoyena afle ko de ta ko de babu kuma dan neti mhm fa alayhi an yatahabba bidhalika bilwudu'i umma nabi yimi silla fe figa labe o kamadi ibi labe ini ala ga nyoy kamadi ko labe sirjita de na fara sa fara ta pale la president fe bebe labe ne yero diga fili min kan a be ibo do ka parfon yere kila kata ko ma ala ga nyoy fana labe sirjita de mhm aw be tuhri in wajba alayhum wal makira sariya ki ko ni kuli be wajiba e kan janaba be la ki ko anana arsala iza kuntum ila sara faqsilu wujuhakum katabla aya la ba yani kuran ayala don na be isil dron fa ga sirji tare nan ayala mhm wa yaqulu dhalika bi ma'i tahir ubun akulin se ga nya fara ken ji sanmai kuliti nya fara ken ji sanmani anana arsala la tuqbalu salatun bi ghairi tahur ni mo ga sella ni masariya ala tiga selimne sella masriji ta ala tiga selimne wala sadaqa min ghulul jafa namara nafulu fana saragati da ta yini fere fasiga nafulu saratu goma ko chugo la fana siri fana bete siri te na soro sariyati ni arsana na amara ga kitabula ani muslim na min hadisa bi huraira ana lafzu wirala la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawada o yi mutakawale yi mawa mawa li ga seli jicena ni makura wala ta ala ti ga seli bin غير مشبين نجاسة. غير مشبين نجاسة. نتايرو. غير مشبين. أما تاني. نجاسة. سعاي ركعة. غير مشبين بين نجاسة. أول ما نيجي نعمل مغام بيجي نعمل نبي يا أكنا جي جي مني نو جي نعمل نبالا. جي مني نبي سرجي تاني والك جنابا كنا أكنا جي جي مني نو جي نعمل نبالا. ولا بماء كتغير لونه وما كان كان جي جي مكلوري فنا يلمانا لشيء خالقه نيشان وكلا فمنا من يغنيا لا لشيء نجس قد فين نغلي أو طاهر وما فين سنما يلمو كلا نو وچارا لا أكمنا ما أنا كيكا سريا كبلي بطو فانفك نيشوفة كل كلا إما أنا بطو سرجي تناي هل يقال لدى لبارا إما أنا كنوي مناس رفين كلا سيسان Nuti sofe ni fensa numano bato kwa nimoka ngakenai me lagala kubisa kakenai me femi mikala fensa numana poka griya mali pasi ikronaya nanaya chukamna oye mawu mutla kudefo wanana tini mawu mutla kudefo kwa nakona falamtajidu maan fatayamamu ayake nakirae ubara kafo mawu mutla kudefo akuji jia toko durabuse kafo jini ma olibika wasani yake kode mawu mutla kudefo mena fara ko a ni ngara le murjie de esbe mamut la ko mukayyad fara farla ga le muru to ko farla ka ayay wal ma a ni ngara safna ji o fana ngara mukayyad safna to ko farla ka farla ka me mutla ko ji ka fara fere pa fara ka ji do yo asani ake meni fen sanma farla ka no masega a domine dran otmana sega batoke meni a domine dran otmana awa chane to ni fana gara bo hanifa ga mazabe de olu kon fe sanab se batani ay illa ma ghayrat lawnahu al-ardu alladhi huwa biha fana gara jie jimi na flori ile mana abe dugu kule mino de ay ile ma o kon fe en totala fere ma bokene ma kana kala ti yoro de ay ile ma abe dugu kule mino o bo problem ay o de anya ble o ye bo ko fi mo de anya fi fe en tola o kasano min sabakhatin o bi sa ga ko dugu kule aw hamu ati wa mabsara ke bugu kulu min bugu fineno aw lawo ona nyoga lawo asigira yi noka klar ni na klar ta basi foto la nanu yi wala ni shora ko ni tarara ka nyaga nyala mi to yodoro ogbona no fa agwa na ka tsira ke gasani ake ni sofa ya ko no dro ya bani ni sofa ya dro ya bani ko na tsira sana ake tuni ni noga le karala o yi juma wori dona ko na ka ko jiwoji ninno donana ninno tara ka kulori yelema walma ka kasa yelema ubiye ka jela madro jinno gara dono dona ka masala ninno masala ijima yade ijima de ni harsa nanana marta iman kana de ni harsa man kana daluti taka harsa de din nanana ka fo ni jiwo jini sofe donana lu ya kulori ubiye jawu ya kasa yelema be nawo ni ni harsa man kana ni nge anta fo ga dalu harsa yi ubma dono nana biya ka kaga ijimo ya ma dalika ijimo ode ijimo ye arsa mi toyi wasa arsa ma kana wa alaikum salam mune ba fi sisa ni du golo do fentara wa ni du golo do no do fentara funa sura fem ya ra no fen no no le ni parce que riba da bayin koin kuma bi rubuda ku mitra ba wa hatla yo o wore guna mu wa hatla madani biro albuda ko na barbe madna ko biro rubuda muso kuma kala da mana bangro ruwul ru tafla ko ko ne tuma ba jibi mu na jigata halilu ba fawu fawu fawu sarato sufla ko me ko ne tuma ba jigata ajibi mu nu toka faka toka jina toka faka toka jina jibu muna kona kwa sabo na nakala hini nora laka waka jiga sana kuwa sirijita na hii kwa zi fumu kakala kaka satala kloro tala jatala tabakera kuko musubu kala la fini ule mnufu akona memada wanama la hala sana ndo ya madara sika tala kasana jamwe mifo uye jire mena katala bongo jigin jigin akona ulube akulari ilema na mfoy foy tala fenta la hon ma'us-samaa'i ani sanji fana ji min bora san fe ga jugo fana ga sanin wa ma'ul-uyuni ani ko fana ji ga sanu wa ma'ul-abaa ani ko fana ji ga sanin wa ma'ul-bahr ani baji fana ga sanin taybun tawhir min bara jere ji mo ye ji sanu fana do mutahim li nazazati mo se ga no sani anu ye fana tum se ga no ko ga bi ga fana ni nunu bara jere ni beji sanu mai ami se ga ka ko go sanji o ga sanin ko o fana ji ga sanin o mana ani me koranji o fana ga sanin ani baji o fana ga sanin mo ne baji fana fara ga baharu abe babu ko jide tare o le kodo baji baharu ko jide ina fo merologie nunu ni e meritrane nunu ko abe ji mununa fasiri wada nanana abe tabara ngamu jam kabirla chere ko ala karama non ci baba ko olwe yele ba safe ngobe jita wolo ko be jidma ta wolo jidma wala ka fa baye ko jidi nuru ta ba safe ko be jita wolo ko be jidma ta wolo nu ye amina ye nu ye sirji tana ye don min youtube lo tuguni yayi nu ye sirji tana ye don no jiba na min youtube lo tuguni wo jidma ta ba safe mi no de kama o ma amsa la sirji ta baji la wala ka ko ho ko baji la samo ne ko jini ka sa ne ha zan sira ne Aha. Ji min bi abu sami da kana. Ah, da ta kasa ji ne No gon nana na gura da no. Ne yana ka so yaro wadro a kasa ne. Amma kuira da wani bi shi tahi. Don na da bai ra ka foka ji kasa ne ko fenta da ka kasa ne. Bo ba da luta riwa dola akla kana so fi sunna na bi Daud. Ko jiro de tun yoro dola fu ko do kono sema mana se jibi si yoro dola sema betla ka baba jito yi sabo na na kubna jire do ko na ka sel jita ya ho ya u bi oni rasul yoro de tun na wa de mana ksi bama u na rasul de tuno sabo ri atoka de ko ko tigi ni nga na soro ji nga san wal mana man san pase wala ni fami do ala u bi oni ti do ala donc ala kara ko ko tigma ka kana foifo ya kanu jabi parce que mon akon de wara ko fe jila fana be do an ko fe jila amna ma wonya jila non to fana na kanu ma wonya la ubi mu yira sawara ka faka jibi chibodi aka san mi ar sai ma kene ya ya don ma kene alwan ya ya tamam li minna na ka foko dai fudu minna na ala ala ko mi ila madran be jate no le fe no le ne fe o ga taka sigi na la jila ala ila ma ka ba chugula wala be no ko Fami clore mana yele ma sen san mana bolo jida be no seno de ay ma me sen san hal la fi o sen san ma ne duna jina ka ajin clore bi ka kasa bi ka ja yele ma fa zalika al ma'u tahiru o jiba jata ji san ma yi ran mutahhir fi wudu na atse ga sania ke sen ji ta fa ne fe o tuhri wal ma jana ko ta fa tse gori ma gonya nga ji san ma ngon de ka ga ko tse ko kala yi femi dunana le muru de kala o biya fendo de kala o chara la doni ko kasa nana o biya ko jana la atse ga ka ga janaba ni selji ko nga atse ga no gonye ba wora o ki Allah wal najasati wal ma ani no go wuli la amma ka ko fana wuli wa ma garatu badadatu kuma no go ere ere dunana jibina ka ere masisa ba o de kota de kala o biya bolu de kala ka plo biya kasa o biya ja ere ma falisa bi tawhid kuma o jinya ko ma sanu fiyo wala mutahhir mama na ka ta fana samiya ina fa na na ta mana nyona ka qalilu alma'i yunajisuhu qalilu najasa don ji do mani o kuma na ha ta na yi hu wa qalil ma'i ko ko ji do mani yunajisuhu qalilu najasa o kuma na no go do mani fara bo no go ji na ko ji mi na do na manja ni no fitini gara la o bon logo kuma correct me hal na clori ma elema hal na ja kasama elema o ke da mana dro do ga ba no bo do no ji do mana me zira tamima o de kula teni ina ba bar ko ye fla ji hake nyo jo ji be o hake la jo ji to hake bo ko de ji do mana ni no do na o la dro aba no hal na no ma kasa anajana aklori elema me jio jibe kulatin de wo ni ndo mo nana na wa yele mal gala fo eta la jiga sani ina ko barkon ba flaji nyowa ake fajar sana na ko iza balaga al ma'u kullatini la yahmilu al khalas ko joji na be kullatini haga ba ko lokati fe nyai don mafhumu le tarasiza al sa mafhumu jumai o mana te kullatini wadu o mana o be fe nyai mafhumu mukhalafa de barkon ba fla ake ne jibe barkon ya fla ba o re ku jete kullatini o mana o ji no mi wona gala madama na kasama dwara na kulor masaka elema na jafana ma do jina obuma te foi foi kinyai jina sana kuma mafube jume madama na te kula tende gosi zansa obuma nogot mana halli lala sabasi ma elema jina wara tabutiki fila kode irate ko jifitini nogot fitini me uchie okore halli nogot masaka elema dwara madama jika doga kula tende dwara bisinga nogot alayhi salam bon euh ko fen sanumaye o fen fen bu kwalika wa rubna dad la sa boto katani minafe ya ko yani wa tin cha bat la gati ko tawa me siga bi siga jinyere yere ma ka kai na fo college do wa kasani fitimi na matsega fa'il ma farta atwa yele ma ka ga kuma amma fa eh ni sura ko ni bolbe college refe na ti so wa ga ma dara fo itala ba je college fen sanumaye wa in lam tughayyiru ayo tsera sana ke furaji o tsera sana ga yo te mo mut la ko furaji de ah ah ni mun bina ko no bo ma da mani wulin bina ko na ma se ga ji la la ira ma fo itala parce wuli fe no ko le yi se ga tala bono akasana ko na do jibe chen jibe no funa ji be ba ko sa ka tla ka jikura re so me ji ma ko na wulu bi na na ka sa na na kulor na ton du na na ka la ra ya ma a jibe no ko ani bi rubu da mi fasa muso ku ga da da finu wulu fili ji mi ala ka ka sa nu na parce ka se ka kulor ya ma iri wa ko ku nu wulu su ya fla ko na ma ga tu sa ka ko ka sa ji ta ra na ko wulu su nu mu be fla la ka te ji la la ya ma ata ka sa ya ma ata kulor ya ma nana fura ku sega yele mal dara dro opma akume nogo madama na ma sega yele mal kala akasana nana ga jiga la hala yele madono jibe no gade wa agla yo jabi anya be sa ni feno dana jila ha na ma fanga ma buya ka foga femi dana ka jike oji e fentala madara ma be alna be ni ma kuma ni jimi ke daga jimi da ba mu ta oji oji ku da ba ta da ba mu ni o ka da ba mu le ka ko ka ke da aye ni le ko ni kitab tigi mo de ka bi se ka no ko le a bi se ka no ko la wo lo sa ba to ka no ko ni wati sira me sirri talimi ga mona bo riwa da ala karako adama ne bawlu kai yara yaro ni farata ga ni sirri chaye ka bi waswasi da adama ne dusuna adama kare ne o janaba sirri da ba konna na o waswasi wasi bla adama de na fa ni ga ne ga sirri ta kon Oh, ebe ko rab na nyene ne garab na ko ma bela jere inga fo skule ko tebe na sirji ta nyene ne chela wori bi wati wati da dama de na mani anga karo nyene no no ulu ta nyene ti to ayo lawo nyene bi tawo awo nyene ko ron mu ko sha abla go ole ole ma fam babaji da wakati sira dogara be kulli